بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيو تندليا درس شرح الأربعين النووية، رسالة الأربعون النووية للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. تكية مفكية حديث يبيلي إن وجل كان كما حديث جبريل، نكما تنغيليز دائما كدرسة يقوى هي حديث تويليزا كيباندي مادا كينجيني وسباب مبيبا مambo mengi sana ya dini kiasi cha kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam mwisho wa hadithi akasema, fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum. Akayaita yale aliyoyazungumzia katika hadithi hii kuwa ni dini, bimaana Uislamu wote umezungumziwa kwa kifupi katika hadithi hii. Tulifikia katika kuleta utangulizi au tulimalizia katika kueleza utangulizi wa kipande cha hadithi alipouliza Jibril alayhi salatu wassalam, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. تتيليزا كو جملة hili jawabu alilitoa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kueleza Uislamu ni nini. Kisha biidhnillahi ta'ala tutaeleza fawaid zinazopatikana katika kipande hiki cha hadithi. Al-Islamu khamsatu arkan, Uislamu una nguzo tano. Wahia shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamu salati wa ita'u zakati wa sawmu Ramadan wa hajju baytillahi al-haram liman istata'a ilayhi sabila. Hadhihi al-arkan al-zahira. Nguzo ya kwanza ni shahada, شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيش يفواتوا ننقوز يصالة، كيش زاكا نقوز يصوم رمضان، كيش يفواتوا ننقوز يحج قيول من يويز. الركن الأول، نقوز يا كوانز سلام. الركن الأول الشهادتان، نقوز يا كوانز لشهادة بيدي، لأنه لا تغني إحداهما عن الأخرى، Kwa sababu moja katika shahada hizi mbili haiwezi kutosheleza kutokamana na mwenzake, lazima zote zitembee pamoja. Huwezi kushuhudia la ilaha illa Allah ikakubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa umekanusha shahada ya anna Muhammadan Rasulullah. Kadhalika huwezi kushuhudia anna Muhammadan Rasulullah kisha ukakanusha la ilaha illa Allah. Hizi shahada mbili zatembea na kusimama pamoja. شهادة أن لا إله إلا الله ومعناها إفراد الله بالعبادة. شهادة لا إله إلا الله معناها نكون بكيشة الله سبحانه وتعالى كتك عبادة. وشهادة أن محمد رسول الله ومعناها إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع والاقتداء عليه الصلاة والسلام والاقتداء به عليه الصلاة والسلام لأنه مبلغ عن الله جل وعلا. معنى شهادة أن محمد رسول الله نكون بكيشا متوم صلى الله عليه وسلم katika kumfuata na yoyote asiyekuwa mtume sallallahu alaihi wasallam hufuatwa pale anapomfuata nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akimkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam atawaachwa, atafuatwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kusudia katika wanaovioni Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyefikisha ujumbe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Falaysa al-murad bi-shahadatayn at-talaffuz bihima faqat bal la budda min al-amal bihima. Kwa hivyo shahada mbili si za kutamkwa peke yake, la bali lazima kuzitendea kazi. ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أي أعترف وأوقن بأنه لا معبود بحق إلا الله. نكيري نن يقين نقوى مين كوى هبانا أنا يبدي وكو حقي سبقوى الله سبحانه وتعالى بكيك. Na mara nyingi tumeieleza la ilaha illa Allah na namna wanavyoni walivyoisherehesha na Arabi yake na mingineyo. Wa maana ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ay a'tarifu wa uqirru anna Muhammadan rasulun min Allah arsalahu ila an-nas kaffa. Nakiri na kukubali kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mjumbe aliyetumilizwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amemtumiliza kwa watu wote, ila thaqalain aljin wal ins, alimtumiliza kwa majini na watu. فلا بد من الإقرار برسالته ظاهرا وباطنا. وني واجب ككيري أتومي رسالة ليكجنا أتومي صلى الله عليه وسلم كظاهر نندني موي ظاهرا باللسان وباطنا بالقلب. ظاهرا بمعنى أتمك قوليه na pia uwe na yakini ndani ya moyo wako juu ya hii shahada. ama yule anayeshuhudilia kwa ulimi wake lakini ndani ya moyo ni kinyume, fahadha munafiqun. Qala Allahu ta'ala idha ja'aka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun. Wanafiq walikuwa wakija kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakitamka shahada, nashhadu innaka la rasulullah, lakinnahum kadhibuna fi shahadatihi, ni waongo katika shahada wanaoitamka, si wa kweli. Liannahum la ya'tarifuna linnabiyi sallallahu alayhi wasallam birrisalati biqulubihim, kwa sababu walikuwa hawatambui na kukiri ndani ya nyoyo zao utume wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa innama yatalaffadhuna bidhalika liajli matami'i dunya wal'aysh ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam was-sahaba. Qala ta'ala ittakhadhu aymanahum junnatan. Wao vile viapo wanavyoapa na shahada wanazozitamka wamezichukulia ni kama mfano wa ngao, sababu Waislamu wana nguvu, hatuwezi kukaa nao isipokuwa kwa kudhihirisha Uislamu na kuficha kufuru. Lakini ukweli wa mambo, hum kuffarun fi qulubihim, idhan la budda min al-i'tirafi bi risalatihi sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batinan, ni wajib kukiri na kukubali risala ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa dhahir na ndani ya moyo. Kadhalika mwenye kukiri risala ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam batinan, ndani ya moyo, wayaba an yantika biha dhahiran, hadha laysa bimumin. Mwenye kukiri ndani ya moyo lakini asitamke hii shahada na ana uwezo wa kuitamka, bi maana sio bubu, huyu haja kuwa muumini. Fal mushrikun kanu ya'tarifuna annahu rasulullah, washirikina walikuwa wakikubali ndani ya nyoyo zao na wajua kuwa yeye ni mtume wa Allah. Qala Allahu ta'ala qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadhibunak walakin adh-dhalimina biayati llahi yajhadun. Idhan ya'tarifuna annahu rasulullah walakin mana'ahumul kibr, kile kibri ndio kilichowazuia wao kutamka shahada hii, lakini walikuwa wakijua ndani ya nyoyo zao kuwa huyo si mwongo. Kwa hivyo ni mawili, lazima utamke na ndani ya moyo uwe na yaqeen. أيضا اليهود والنصارى يعترفون أنه رسول الله بقلوبهم, ما يهودنا من نصارى وكيري كون امتومي والله ndani ya nyoyo zao, lakini jahadu hadha walam ya'tarifu bi alsinatihi, walikata kutamka shahada. Qala ta'ala alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu, ay ya'rifuna man rasulullah sallallahu alayhi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum. Kwa hivyo wao wamtambua mtume sallallahu alayhi wasallam na wajua ni mtume wa Allah kama mmoja wao anavyomjua mtoto wake. فلا يكفي الاعتراف بانه رسول الله باطنا في القلب مع عدم النطق باللسان لمن يقدر على ذلك. كيف هيتوشلزي كمتو ككيري ndani ya moyo wake shahada wa mtu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mtume wa Allah bila kutamka, haitoshelezi, lazima atamke shahada. Kwa yule mwenye uwezo wa kuitamka, ثم إذا شهد أنه رسول الله حقا فلا بد أن يتبعه. بعد يكوكيري na kushuhudia kuwa ni mtume wa Allah kwa haki, ni wajib kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. فإن شهد أنه رسول الله حقا ظاهرا وباطنا لكنه لم يتبعه لم تصح شهادته أنه رسول الله. أما إكيوا أكير إن يموي نكتمك نوليمه شهادة لكن أككتاكم فواتمتوم صلى الله عليه وسلم بس شهاداتك كما هي حيثم فا. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإذيو إكيو أمتو أتكتاكم فواتمتوم صلى الله عليه وسلم فموجة نكو أكير إن دنيا موي نكو تمك كوليم lakini hamfuati mtume sallallahu alayhi wasallam, basi huyo afuata hawa ya nafsi yake, amekataa kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo haitamfaa kwake yeye kukiri ndani ya moyo na kutamka kwa ulimi. Ni wajibu, la budda min ta'atihi sallallahu alayhi wasallam. Kuna mambo ambayo usipomtii mtume sallallahu katika mambo kama yale ya kutoa katika nini, katika Uislamu, na kuna mambo ambayo yaleta upungufu katika Uislamu wako usipomtii mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfuata. Mtu akafanya naqidh min nawaqidh al-Islam, huyu hakumtii mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amemkataza lile jambo asilifanye akalifanya. Ikiwa ni katika nawaqidh al-Islam, hilo litamtoa katika nini, katika Uislamu. Ama ikiwa ni jambo ambalo halimtoi katika Uislamu, basi litamsababishia yeye kupata naqs na upungufu kwa kadri ya vile alivyoacha. Idhan la budda min ta'atihi sallallahu alayhi wasallam. Qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. آياني نينجا مازو زازنغمزية هاي. فتارة يذكر الله سبحانه وتعالى طاعته مع طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكتمنجيني الله سبحانه وتعالى أتاج قمتيي بمجنا تمياك صلى الله عليه وسلم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Na wakati mwingine ataja kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake, wa atiu ar-rasula la'allakum tuflihun. Ataja kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam, katika kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kumtii. Man yuti ar-rasula faqad ata'a Allah. Sab kila anachokuamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam chatokamana nani? Allah subhanahu wa ta'ala. فلا بد من طاعته صلى الله عليه وسلم واتباعه كذلك. ولا بد أيضا من الاقتصار على ما جاء به وعدم الزيادة عما جاء به. نواجب كنفواتم تومز وسلم نكتشليك نيالي أليكوجنايو وسيزيديش شوشوتك تكال لكوجنام تومز صلى الله عليه وسلم. Kwa hivyo asiwe atabuni ibada katika ibada ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam hakuamrisha wala hakufundisha. Qala sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa raddun. Kwa hivyo ni wajibu mtu kutosheka na yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Maana katika maana ya shahada anna Muhammadar Rasulullah tarkul bid'a wal muhdathat wal iqtisar ala ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuna yoyote ambaye ameyatimiza yote, ni mengi, sio? Nani ambaye ametimiza kila aliyokuja nalo Mtume sallallahu alayhi wasallam? Allah subhanahu wa ta'ala sema fattaqullaha mastata'tum la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Nyie hamuoni watu wa bid'a, ukimkataza mmoja kutokamana na bid'a anaoifanya au ukimwambia hii si sunna au jambo fulani lifanye ni katika sunna, utamsikia wewe ushamaliza sunna zote za Mtume za sallam, wewe ushazimaliza zote, zote hivi ushazifanya, jawabu litakuwa nini? Ha, bado, si ndio? Haina kubali, bado sijamaliza sunna zote za Mtume za sallam. Ndio maana najaribu kuzifanya hizo sunna za Mtume za sallam ninazoweza. Na wewe unapozua ushazimaliza zote za Mtume za sallam, hata uzue wewe mzushi, unaizua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mambo ambayo hakuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana wao ndio wepesi sana wa kusema maneno kama haya kwa kukejeli sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe wazijua zote sunna za Mtume? Masha Allah. Ikiwa hazijui sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zote au hajazifanyia kazi zote mpaka aondoke duniani, kuna mambo atakuwa ana upungufu kama binadamu. Sasa kwa nini uende ukajizulie mizigo mengine ujibandike wakati kile ulichoamrishwa cha sahadi hujakimaliza? Watu wa bid'a, watu wa ajabu sana. Na tizama katika ibada alizotuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam pia wamezua. Kwa mfano, baada ya swala ya faradhi Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufunza adhkar za baada ya swala. Utawakuta na fujo lao lile na kwaya zao nazifanya wakimaliza pale, hakuna mmoja ambaye amefanya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hili jambo, bali badala yake wakaeka uzushi. Na haya ukiambia watu wa bid'a kwamba ona bana afanye istizai yule, lakini hizi bid'a si sunna, ni uzushi, hizi zaitwa kwaya hizi sababu si sunna. Kama ingelikuwa ni sunna, kinyimwa imba jambo ambalo halikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ushahidi wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun imardudun alayhi, tarigishiwa mwenyewe na Allah subhanahu wa ta'ala, hana haja nalo. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye ni mtume wa Allah aliyepewa hii sheria akaifikisha kwa watu, aambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ittabi' ma uhiya ilayka min rabbik, fuata wahi ulioteremshiwa kutoka kwa Mola wako mlezi. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye mwenyewe asema nini? In attabi'u illa ma yuha ilayya, mimi sifuati isipokuwa kile ninacholetewa wahi na Allah subhanahu wa ta'ala. Billahi alayka ayuha almubtadi', anta uhiya ilayk, unletewa wahi wewe, hata utuambie fanyeni maulidi, fanyeni tima, fanyeni hivi, fanyeni vile, umeteremshiwa wahi? Ikiwa ni wahi, hatupe ushahidi ma kutoka lini ulikuwa wewe ni katika wanaoteremshiwa wahi. Ama ndio itikadi za kisufi, antum ta'khudhuna dinakum mayitan an mayitin, yani mtu maiti mbona mchukua, hadathana hadathana wa nahnu na'khudhu dinana an al-hayy alladhi la yamut, hadathani qalbi an rabbi. Masha Allah, sema moyo wangu wanaambia Mola wangu anse. Kwa hivyo yeye yupokea moja kwa moja bila ya kupitia kwa Mtume صلى الله عليه وسلم. Hawa pia wapo. Na ndio maana ukakuta bid'a nyingi sana wamezizua kwa mambo kama haya. Hii ni kinyume na shahada na Muhammadur Rasulullah, ambayo yakupelekea wewe na kukuelekeza utosheleke na yale aliyokuja nayo Mtume صلى الله عليه وسلم. الركن الثاني إقام الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة أي تؤدي الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة وتتكليز صلتان زفراد كتكم كان نوسيك كما لبامريش الله سبحانه وتعالى. Tizama hapa Mtume صلى الله عليه وسلم amesema watuqima sala, hakusema watusalia, liana almaqsuda iqamatu sala walaysa almaqsudu surata salati faqat, sababu kinachokusudiwa ni kuisimamisha kisawasawa ile sala, wala sio makusudio sura ya ile sala tu. Jana bwana mmoja amenionyesha klipu hivi wabohora wa swali salala, sijaona swala ya ajabu kama hiyo. Jamaa husimama hata kile kipindi cha kusema bismillah pia nkirefu, wacha kusoma suratul fatiha, asimama hajafika kwenye rukuu asimama, yani kama mbaye yuenda kusujudu kutoka Fatiha paka sujudu, sujudu ya gota gota gota gota tu salamu haraka haraka kisha simama afanye fanye. Hizi swala gani za kivivu vivu hizi? Hao watu watoka wapi? Wabora sababu zile kofia zao zinazojulikana kuwa na uniform, kofia zao simozijua zipi, zina kama kala ya rangi ya dhahabu. Tena wazee wainama inawatakatika kiuno mzee. Ina maximum, ina maximum, ina maximum. Enuka raka raka kidozo to salamu hiyo yuanza tena. Sio swali swala gani? Na karibu wote wako namna hiyo. Swali tu swali. Yaani watu wafanye mchezo ni la, dini yao ni mchezo, la'iban wa lahwan. Sio makusudio ile sura tu ya mtu anama simama, iqamis salah, kuisimamisha sala kama inavyotakikana. Fatuqimu salata bi an ta'tiya biha kama jaa biha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam liqawli sallu kama ra'aytumuni usalli. Iqamis sala ni kuitekeleza sala kama alivyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam asema sallu kama ra'aytumuni usalli. Kwa hivyo yule aliyemuona Mtume صلى الله عليه وسلم katika masahaba aswali kama alivyosali Mtume صلى الله عليه وسلم, na ndivyo walivyofanya masahaba. Na yule ambaye hakumuona Mtume صلى الله عليه وسلم lakini amefikiwa na hadithi sahihi za Mtume صلى الله عليه وسلم zinavyoeleza namna alivyoswali Mtume صلى الله عليه وسلم, awe ataisimamisha swala yake kwa namna alivyoiswali Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم, wala yazida min indihi wala yanqusa minha, asizidishe kutoka kwake mambo yake. Adhuhuri rak'a nne akasema mimi nataka ziwe tano. Kwa nini? Nasikia raha tu kiongeza ziwe tano, takuwa sawa. La, wala sipunguze. Alfajiri rak'a mbili akasema mimi nitaswali moja, wewe swali kama alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam. كذلك من إقامة الصلاة أن يصليها في الوقت الذي حدده الله لها. ketika kusimamisha swala kuisali swala katika ule wakati ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, Kwa hivyo awe ataitekeleza ile swala kwa wakati wake, ni faradhi iliyowekewa nyakati zake. Fala yukhrijha an waqtiha, usiitoe ile swala katika wakati wake, sababu malengo ni kuiswali ile swala kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa, ayul a'mali ahabbu ila Allah, qala as-salatu liwaqtiha, kuiswali swala kwa wakati wake. Wakadhalika min iqamati as-salah al-khushu'u fiha wa huduru al-qalbi, katika kuisimamisha sala kuwa na khushu' katika sala na moyo uhudhurie katika ile sala. Ama yule anayeswali kwa mwili wake lakini moyo wake hauko pale, hivyo hapati katika sala yake isipokuwa kwa kadri ya ule moyo wake utakavyokuwa hadhir katika ile sala. Qala ta'ala qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, katika sifa ya kwanza waliosifiwa nayo waumini ni khushu'u katika nini, katika sala. Wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in, yani as-salatu thaqilatun illa ala alkhashi'in, sala ni nzito isipokuwa kwa wale wenye khushu' na khauf katika sala yao na khushu'. Ndio kaona baadhi ya watu ile sala ikiwa si ndefu, yani kidogo tu imevutwa, alalamika, bana ya akili zetu zenda mbali, hatufikirii swala pale, akili zenda kwa biashara. Kwani mimi ni partner wako katika biashara zako? Biashara si zako? Basi jipange wewe, jipange ujue kuwa mimi na swala. Usieke akhira waipa sehemu katika wakati wa dunia yako, hiyo dunia yako ndio ipe sehemu katika wakati wa akhira yako, sababu akhira ndio makusudio. Lakini wengi katika watu utawakuta kuwa kile wanachokifanya ni kuwa ile swala wameipa part time katika maisha yao, hata si ndio sema dakika tano tu, dakika kumi tu na maliza nda zangu. Ya we ilaki ya imam, ile swala ifike dakika 15, we takijua hiki nini? Kama unavyosema baada ya swala utafuatwa kando mwanzo, hasa msikiti wa mahurafi watamfuata msimamizi wa msikiti, yule bwana bwana hivi na hivi bwana, sisi hatujazuia mambo haya bwana, tumalize tuende zetu bwana, huyo tuzuia zuia hapa. Mashaallah, unaona hivi ndivyo wanavyofanya. Wa min iqamati as-salah salatuha fil masajid ma'al jamaa, katika kuisimamisha swala ni kuiswali swala ya faradhi kwa mwanamume msikitini pamoja na jamaa. Fa innal jamaa'ata wajibatun 'ala al-a'yan, yani 'ala al-ashkhas, salatu al-jamaa'a ni wajiba kwa kila mmoja, kila mwanamume. Fa kullu muslimin yaqdiru ala huduri al-masjid wa salati ma'a al-jamaa'a yajibu 'alayhi dhalika, kila muslim ambaye waweza kuhudhuria msikitini kuswali na jamaa ni wajib juu yake kuiswali sala na jamaa. Qala sallallahu alayhi wasallam, man sami'a an-nidaa falam yujib fala salata lahu illa min udhrin, mwenye kusikia adhana kisha asijibu adhana, bimaana asiende kuswali jamaa, basi hana sala isipokuwa akiwa na udhuru. ولو كان كل واحد يصلي في مكانه او في بيته لماذا شرع الاذان؟ لماذا شرع ان يقول المؤذن حي على الصلاه حي على الفلاح؟ يعني تعالوا صلوا مع الجماعه في بيوت الله عز وجل، الا من كان له عذر. كونيني كويكي واذانا bila shaka adhana imewekwa kwa ajili ya kutuita tusali jamaa. Na kwa nini katika adhana tuambiwa hayya ala salaha hayya ala falah? Na nyinyi msishangae, kuna wanafunzi wallahi hatari sana, kama tungelikuwa na uwezo, lakini qaddarallahu wa mashaa faa. Kuna watu upelekwa, wale ambao ni watu wa sunna salafiyun, ni mtihani Allah ametupa, kuwa sio wote hukubaliwa kwenda kusoma chuo kikuu cha Madina. Basi wakaenda wa hizbiyun. Kuna mmoja ankuja sahi asema salatu jamaa si wajiba. Sasa huyu awam wakimsikia azungumza hivi watadhania amefundishwa hivyo. Huwa toka jamia bana, toka jamia. Kumbe kijijinga kijinga tu hivi kinkwenda, basi kaangalia mitende kikarudi. Hamna chochote, hamna kitu tu. Wewe uliona wapi mtu ansoma chini ya maulama na kadha darasani, waingia maulama wakubwa, kisha toka pale awatusi wale wanaovione, awatusi kabisa. Ayule mpaka sura zake mtu yatisha zaketi kama koma. Na koma ama mnazi vile. Kwa nini? Kwa kuwatusi wanaovione. Mpaka yustaghfirullah sura yake yabadilika ya wa sura. Mtu ukimuona mtu wa sunna wajua huyu ni mtu wa sunna. Ukimuona mtu wa bid'ah wujuhul mubtadi'a muswadda walau idhahana fi al-yawmi 30 marra kama yaqulu as-salaf au kama qala ahad as-salaf. Nyuso zao zinakiza bwana, hata akitia chepe ile mara 30 ajisugua uso wake ang'are, utabakia na giza vile vile. Utawaona wazungumza maneno kama hayo. Sasa si wajibu tena awaambia awam kichini chini, mmoja ame ananiambia maneno, sema fulani bwana niambia mimi tena nsoma Madina bwana. Nasema ingelikuwa tuna uwezo, huenda ikarudi menona mijamaa kweli, menona kazi kula mandi tu sijui na nini kule. Wewe mtu unataka kutafuta elimu unaona? Huo muda wa kunona uko wapi? Illa ali. Watu watafuta elimu misikitini tu hapa wakitina ndaa ndaa hapa. Kula mara moja kaketi yosikia ndaa kweli kweli. Mtu yuko mahali kuna wanaovione akirudi amenona hivi paka ambaye utashikwa na sukari wewe, utashikwa na pressure na daktari. Ndo anze kufanya walking tena. Tasa hakimbi afanya walking. Wanaona kama astaghfirullah, kama jingamia lishashiba lile, ama kondoo ameshiba. Hakuna ilmu ya kufanyiwa kazi wala shi. Kazi kutafuta akwal shadha kama hizi, tasahul katika dini kupita mipaka. Haya yapo. Alafu kiyazungumza haya na ni ya haki, utakuta watu sema yule bwana ingilia watu, yule bwana yuingilia watu tu, yuingilia watu ha? Kwa hivyo wawachwe waeneze bid'ah, waeneze maneno kama. Sasa ikiwa kila mtu ataswali nyumbani si wajibu, haya misikiti basi ifungeni, ifanyeni holi za harusi mwisho mtafanyeni kama manasara. Manasara katika nchi za kimagharibi watu waendi tena kanisani, unajua? Hawendi tena. Wanjua huu ni upuzi wao, sio? Hawendi tena. Sasa inkuwa zafanywa store za kuweka nini? Za kuweka mizigo sio ya biashara, sio nini, mara ya kodishwa, mara fanywa hivi, sio? Sasa pia msikiti mtaka tufanye hivyo? La wallah. Ukisimama mbele za watu, hiyo bado tuzungumza kwa chini chini. Sababu kusemwa kwa chini chini. Ukisimama mbele za watu ukizungumza utatandikwa fimbo ya kichwa mpaka ushindwe kusimama. Naam. Na ndio chanzo cha Sheikh Ahmed hafidhahullah ta'ala al-Jazair Sheikhna kuandika risala kuhusu wajibu salat al-jamaa. Sababu wako katika watu wakati ule wakisema kwa salat al-jamaa si wajibu, na wakipoteza watu katika madrasa. Kuna ijtima, kuna salatu aljamaa iendelee, awaambia mwalimu, awaambia si wajibu salatu aljamaa, tuendeleeni tuna meeting yetu, kimaliza kila mtu ataswali kivyake. Subhanallah. Na hii ndio ikapelekea baadhi ya kulliyat mi uzitakulia sikulia zile mkulia. Salatul jamaa yaadhiniwa swaliwa eti watu wako kwenye mtihani, wafanye mtihani kulia ya Kiislamu. Sasa nyinyi mwasoma nini? Eti mtihani waendelea watu waswali salatu dhuhri kwenye wakati wa asri. Kwa nini udhur? Udhur nini? Mtihani hawa vichaa hawa. Na ndio maana baada ya hapo tuka watu madoktora, doktor amevaa jinzi mzee limembana kweli kweli, musbil juu amevaa kofia zile za kikwetu huku, ameshukisha masikio kama hiyo ataka kuruka namna hii mpaka chini, vikofia ndio amesimamisha, amenyoa ndevu zote kisha akapiga tai ya kisawa sawa hivi kisha huyo aje kuzungumza ilmu an-nafs wal-ghazwu al-fikri. Wal-ghazwu al-fikri anta maghzu min rasik ila sasik, kuanzia kichwa mpaka miguu yeye amfanana na makafiri kichwa mpaka miguu. Lakini waje kumfundisha mtu al-ghazwu al-fikri, badaat al-ghazwu al-fikri, nini balahis mwanzo ungeanza wewe, islah nafsak. Wakati watu waadhini, watu swali jamaa, msikiti uko pale pale, si hata uko mbali. Vijana hawaendi kuswali mpaka wamalize mtihani, na mtihani pengine labda umalizike saa 8 unusu, saa 9 labda ndio mtu atoke ndaka swali swala ya dhuhuri peke yake. Kwa hivyo katika kusimamisha swala ni kuiswali swala na jamaa, na dalili ziko nyingi sana, dalili ziko nyingi, si mahali pake kuzizungumzia. Naweza kurejelea rasail nyingi zimeandikwa na wanaovioni juu ya uwajibu wa swala ya jamaa. Sheikhuna Ahmad hafidhahullah ana risala ameandika kuhusu uwajibu wa swala ya jamaa na dalili. الركن الثالث إيتاء الزكاة وهي حق فرضه الله عز وجل في أموال الأغنياء للفقراء. نحق أن بيو الله سبحانه وتعالى أمي فرضيشة كتك مالي يولي نويزو كوابا مسكيني. قال تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال تعالى وفي والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهي حق واجب وليست سنة أو مستحبة أو تبرع. زكاة حق واجب وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن أداها بطيب نفس قبلت منه. تكيتوا زكاة روياك كي وبريدي فتكتوا كواكي الله سبحانه وتعالى تيكبالي. ومن امتنع من أدائها فإن كان منكرا لوجوبها فهو كافر. نمونيك كتاك توا زكاة ikiwa iwakanusha uwajibu wa zaka na kuwa ni nguzo katika nguzo za Uislamu, basi atakufuru na kutoka katika Uislamu. Wa in kana mu'tarifan bi wujubiha walakin mana'ahu al-bukhl min ikhrajiha. Alhamdulillah. Ama ikiwa iwakiri kuwa ni wajibu, lakini bakhili, ule ubakhili wamfanya asitoe ile zaka, azuia mali, haona akitoa zitaisha. Ikiwa ni hivyo, fa innahu yajibu ala wali al-amr an ya'khudhaha minhu qahran wa yu'addibahu. Itakuwa ni wajibu kwa kiongozi kuichukua ile zaka kwa yule mtu kwa nguvu, na amtie adabu mtu kama yule. Na ikiwa ana nguvu na ana kikosi chake, pengine hata kusimama akatae kulipa zaka, fa'ala wali al-amri an yujayyish al-jaysh liqitalihi hatta yuaddi az-zaka. Kiongozi wa Kiislamu ataandaa kikosi ampige vita mpaka alipe zaka, kama alivyofanya, kama qatala Abu Bakr radhiyallahu anhu as-Siddiq, qatala mani' az-zaka fi khilafatihi, aliwapiga vita wale waliokataa kutoa zaka katika khilafa yake. أما ama yule anayekanusha uwajibu wake asema zaka sio wajibu, watu wako huru bana, kitaka nitatoa, nikitaka stoi bana, msiniingilie, annasu ahrar kama wanavyodai leo. Fahadha yustatab fa intaba wa illa qutila murtaddan wal iyadu billah. Huyu kiongozi wa Kiislamu atamwamrisha atubie, ataambiwa atubie. Akitubia fabiha, asipotubia kiongozi wa Kiislamu atamuua mtu kama huyu kama murtad, aliyertadi na kuiwacha dini yake. Hivyo atamkata kichwa. Nani kiongozi? Sio mimi na wewe. Kaketi ukaanza kutafuta hata kutoa zaka yule. Ha? Hagalla. Aa. Hii ni kazi ya nani? Ya kiongozi wa Kiislamu. الركن الرابع صوم شهر رمضان من كل سنة كفونغا موزي رمضان كتك كلا موكا. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. فيجب على المسلم أن يصوم شهر رمضان. نواجب ومسلام كفونغا katika mwezi wa Ramadhani, isipokuwa akiwa na udhuru. Faman kana maridhan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Ikiwa ni mgonjwa au ni msafiri, basi katika hali kama ile aruhusiwa kisheria kula, kisha atalipa siku nyingine. Na wale ambao ni watu wazima au wana maradhi ambayo hayaponi, yani maradhi ambayo ya kuendelea, na wakifunga hudhurika, fa innahu yufdi, hapa atalipa fidia. Qala ta'ala wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin kulla yawmin yut'imu miskinan fidyatan 'an as-siyam, kila siku moja atalisha maskini. Na hii ni kwa yule ambaye hawezi kufunga wala kuilipa ile siku, atalisha maskini. Arruknu alkhamis hajju baytillahi alharam man istataa ilayhi sabila. Nguzo ya tano ni nguzo ya hija, wa huwa qasdu albaytil haram لأداء مناسك الحج والعمرة تقربا إلى الله عز وجل. نحج نمتك يكسوديا نمبكونغ يا الله سبحانه وتعالى يا مكة البيت العتيق إلي كتكليزا متندو يا حجنا عمرة كونيا يكجكربيشك الله سبحانه وتعالى. فالحج والعمرة عبادتان لله عز وجل، ولكن مكانهما ومحلهما في المسجد الحرام وما حوله من المشاعر. حجنا عمرة عبادة مبيلي أمبازهم جهم وبدنازو ملواك الله سبحانه وتعالى، لكن سهم يكتكليز عبادة هيزي ni katika al-Masjid al-Haram, na zile mashaa'ir zilizoko karibu kina Arafa na Mina na Muzdalifa na nyinginezo. Kwa hivyo haji yoyote ambayo mtu ataelekea kwa isiyokuwa nyumba ile, basi ni ya batil. ولن يقبل حجه حج ياكم تكموه يكبلي رافض وتواجاب سنة وونغو نوونغو واتن يأيب سيجي هونا هونا هاي هوا تكبسا هجوزي هي وكويندا هوا كويندا حج كوجة اتي وكويندا زيارة يا حسين كربلاء كما انا بداي واو كيشا موجة كتك اما شيخي واو أصحاب العمائم الشيخ مقبل رحمة الله عليه كان يقول عمائم على بهائم ذلم بجو يا ونعم من السواك أسمى موقف يا عرفة كل وقت أسمى ما عرفة نواوبي ومسماما أسمى الله منذ يتوانقلي سيسي kisha akimaliza na wale watu wa Hussein ndio yuenda kule waangalia na wale haya maneno ya kufuru haya azungumza sahibu al-imama ilemba kubwa akili ndogo kabisa azungumza maneno ya kipuzi kama ya kufuru na watu wakaenda wakaambiwa haji hapa kwa Hussein ni sawa sawa na haji sabini mara hapo hapo ile mwandishi wa habari hana adabu pia mudi za shekhe mwingine asema haji mia mwingine asema elfu mwingine asema elfu sabini mwingine asema laki kila mmoja linatoa kichwani jaa fi riwayatin uongo mtupu watu wadanganywa na wafanya haji haji ni mahali pale pale Makka hakuna mahali pengine ni pale pale kwa hivyo wewe nenda utakakokwenda kule kwenye makaburi sijui kwenye nini ukafanya shiriki zako hizo shiriki zako lakini si haji wallahu musta'an na haji ina wakati maalum ina zaman makhsus haji ashhurun maalumat wa amma al-umratu fa fi kulli sana laysa laha waqtun muhaddad ومحدد عمره واذا كتكلزه وقتي wote katika mwaka haina wakati maalum na kwa sababu haji yahitaji mtu kuwa na mali na yahitaji mtu kuunda safari na kuna uzito Allah subhanahu wa ta'ala akasema man istata'a ilayhi sabila fasharata Allah liwujubihi listita'a Allah subhanahu wa ta'ala akaweka uwajibu kwa yule mwenye uwezo. Falistita'atu takunu bil mal wa takunu bil badan. Faman istata'a bi badanihi wa laysa 'indahu malun falaysa 'alayhi hajj. Yule ambaye mwili wake ana nguvu lakini hana mali, hana haji. Na kadhalika yule mwenye mali lakini hana nguvu. Basi atawakilisha mtu ndio kufanya nini? Kumfanyia haji. Na kwa sababu ya uzito wa haji pia sheria imeweka kuwa uwajibu wake ni mara moja katika umri wa Muislamu. Nguzo hii akitekeleza mara moja atosheleza. Qala sallallahu alayhi wasallam ayyuhan nas qad farada Allahu alaykumul hajj fa hujju. Faqala rajulun akullu 'amin ya Rasulullah fasakata hatta qalaha thalathan faqala sallallahu alayhi wasallam law qultu na'am lawajabat wa lama istata'tu. Ningelisema ndio ingelikuwa ni wajibu na msingeweza. Ingelikuwa tuweza kila mwaka kwenda haji, watu wote lazima waende kazi. Lakini sheria imefanya usahali na wepesi kwa umri mara moja pekee yake. Fahadhi arkan al-Islam al-khamsa. Wal hajj ma'ahu al-umra. Sabaa'd riwayat wa anta hujja wa ta'tamira. Wal umratu kadhalika tusamma الحج الأصغر يا حج ينجينا نياك بيا عمرة ويزن لزنقوزو زو إسلام تكزيليزا كو جملة بإذن الله تعالى كتك حلق تكو كوجا تزومزي فوائد زين زبتكانا كتك سيمهيو يا حديث كيشة وانقالية كينا تفواتا والله تعالى أعلم سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأرجو الله